sütöttek, túl nagy a szíve, és végtelen a szerelme. Hiába próbálkoztál, engem nem vett komolyan. Kicsi vagyok, hagyjam hát őt, de megvárja, míg fel. Szeretnék.